آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. عرض سلام، برنامه گذشته چهارگاه بود که تا قسمت حصار زدم و حالا باز حصار را تکرار میکنم و بقیه مقام های چهارگاه، دستگاه چهارگاه را میزنم. حصار قلعه باقی به من جنیق مده، ز بام قصر برافکن کمند گیسو را، تو خود به جوشن و برگستوان نمحتاجی، چه روز معرکه بر تن زره کنی مورا، قسمت بعد مخالف چهارگاه. بخت جوان دارد اون که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین دیگر از این جا نبم نماز نباشد، گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. مغلوب آخ داخ، گوشه گرفتم ز خلق و فائده ای نیست، گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. اینجا زنگوله در مخالف سگاه هم زده میشه، مثل حصار که زنگوله داشت اینجا هم در مخالف زنگوله داره. زنگوله در مخالف رو زدم، حالا قسمت بعدی تیکه‌ای هست به نام حربی. اگر مستم من است، اگر مستم من است، عشق تو مستم، عشق تو مستم، عشق تو مستم، حبیب عشق تو مستم. بیا بنشین که دل، بیا بنشین که دل، بردی ز دستم، بردی ز دستم، بردی زدستم، حبیب بردی زدستم. که این باز ادامه داره. دلم یک جایی بنده، یارم مشکل مشکل پسنده، مشکل پسنده، مشکل پسنده، خوشگل پسنده، مشکل پسنده. این که اسمش حربیست که در باز مخالف زده میشه. بعد از این تیکه هودی هست. این تیکه رو بایستی که عرض بکنم، هودی یکی از تیکه هایی هست که در جنگ های اعراب به اصطلاح اون رجزشون بوده است. میدانید که در جنگ های عرب همیشه شعرا شعر میخوندن و رجزخوانی میکردن برای طرف مقابل. هر دو طرف اینها شعرهای اول توسط شعرا خونده میشده، بعد دو تا پهلوان با هم نبرد میکردن، بعد جنگ تن به تن شروع میشده است. که بیشتر در آغاز این جنگ ها هودی خونده میشده است. این در شاهنامه هم با شعرهای شاهنامه هم خونده میشد. چو فردا براید بلند آفتاب، چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب، من و گرز و میدان افراسیاب. چنانش بکوبم به گرز گران، که پولاد و کوبند آهنگران، که پولاد و کوبند آهنگران. این هم هودی که یکی از قسمت های چهارگاه بود. حالا قسمت بعدی منصوری. گذشت عمر عزیزم، گذشت عمر عزیزم، به کنج تنهایی گذشت عمر عزیزم، به کنج تنهایی شده عالم تنهاییم، تماشایی اینجا باز اشاره به زابل داره که زابلو قبلا خوندم. ز بی وفاییت این روزگار خسته شدم، ز دست جامر تو کتاب و کتاب توانایی. اینجا باز تیکهی داریم در منصوری به نام خلیل خانی. اگر مستم من از عشق تو مستم، حبیبم خدا خدا بنشین که دل بیا بنشین که دل بردی زدم، حبیب میرم خدا چاره ندارم. باز اینجا زنگوله داریم. این هم خلیل خانی. حالا تیکه داریم که حالت ضربی داره و چون چهار قسمته، باز مثل چهار باغ یا چهار پاره یا چهار گوشه که قبلا توضیح دادم، این تیکه ها را کلن بنده بهش میگم هداوندی. این ضربی هداوندی میشه تقریبا. صورتگر نقاش چین رو صورت یارم ببین، صورتگر نقاش چین رو صورت یارم ببین. صورتی برکش چنین، یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورت گرین، یا ترک کن صورت گرین. آفاق را گردیدم، مهر بتان سنجیدم، بسیار خوب دیدم، اما تو چی زیدی جری، اما تو چی زیدی جری. این هم هدابندی ضربی و آخرین قسمتی که بنده از دستگاه چهارگاه می دانم همانو مثنوی است که مثنوی رو هم الان عرض میکنم. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاضری بهینه گلخنی، ور بود خاری بهینه گلخنی. هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سمود خیادود، هست صحرا گر بود سمول خیاد. کجا تو با منی من خوش دلم دود هر کجا تو با منی من خوش دلم دود گر بود در قر چاهی منزلم رشته ای در گردنم افکند دوست می کشد هر جا که خاطر خوست مثنوی چهارگاه و همچنین دستگاه چهارگاه در اینجا و همچنین برنامه بنده همه با هم پایان پذیرفت. همه را به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده.